Yo, OSTR, styl full number 2. Tak, mixtape, yo, tak. OSTR, ta. OSTR, ta. Styl W, drugi mixtape, wkraczam w nową misję, działam automatycznie, statystycznie, ironicznie, pojmuję świat brylantowy jak pad. Tutaj na bałutach akcja, mądrość pisana nie na kartkach, lecz na mózgu śladzie. Nie masz skillsów, to swoją dupę stąd zabierz. Jedzie jak po autostradzie, po lewych MC, plując im w twarz, brudząc karoserię krwią. W ręku mi mikrofon działa, czujesz jak odnajduję siebie, jeszcze nie wiesz, spotkamy się w niebie. Przebieg rośnie, muza w ali głośniej, nie przypuszczając da się, pierdolę bzdury, które piszą o rapie. Ja w prasie siedzę jak wirus, za mną cała EUDZ i teofilów, dla przybysłów z zewnątrz, ktoś na pamiątkę. Rap nie za force, lecz z miłości, pajacu odzwij się, bo dość mi bzdur. Nie chcę skończyć jak szczur, tysiąc pró, dam mi pół i talent. Rym za rymem tworzy harem, a ja w podróży autokarem. Freestyle kręcę, nie za drogą pensję, jadę drogą po esencję. Na kolejnym piętrze jak winda, twardy jak Boguś Linda, słodki w słowach jak Mirinda. Kurwa co jest, miasz lewy chemcy jak komercja ich troje. Się nie uspokoję szybko, piję z tu pomyłką dla tych dni żyję. Pijesz moje zdrowie, to twoje zdrowie piję. Atakuję mikrofonem, nie kijem, wszystkich debili. To na własnych błędach chuj się nauczyli, ostry się nie myli. No może czasem, jak rysuję chodnik swoim nowym adidasem. Superstar, lewy chemcy, dupę wal. Ja siłą jak rwal daję na wolno. Czy mi wolno? Wolę nie świtać. Ja oparty na tych samych zgrzytach z radia robię siebie płazna. Czyżby? Poznaj sens liczby 666, treść nie jak seks, mam w sobie lek. Mój mic to miec, skrecz, stopa, wyraz. Wciągam fake MC z nosem jak Gila, jak Killa Hela. Wydzielam hip-hop, a ludzie milczą. Nie ma szans, by zobaczyć raj. Masz talent, to graj. Jak nie to morda, ostry jak kobra. Dobra, nie strugam orła, ale wszystkim lewym MC włosy na jajach spalę. Wyrywam im lalę przed nosa, na tym z papierosa. Jestem jak Rosa, poznaj styl wu. Dla lewicy co całe życie lecą na dopingu. A la feta, coś nie ta ostryna rzeka, ja nie uciekam. Bronię imperium, jak masz to coś serwuj. La la la, chciałbym mieć hajs taki co zgarną bałc na polityce. Ostry mówię co widzę, mule jak kliker. Jestem w dupie jak keeper, mam swoją ekipę. Lipę nie wciskam, wierzysz czy pierdolisz mnie. Ja ty przede mną wszystkim jestem w tle i chuj ci w cycki. Ja się nie wstydzę, przydając do pomyłki, z której pliki kontra. Ej, ostry w stylu 007 Jamesa Bonda. Kobra mi odpierdala, gdy już zacznę, mam więcej rymów niż produktów hipermarket. Zero kartę, tylko umysł szarpie, za struny gram rapa. A ty się gapisz jak ta gapa, jak ostry wymiata. Tu atrapa pada, ja się nie skradam, raczej wkładam majkiem, walę, podpalę fajkę. Działam w stereo, jak tandem o estero. Jak Dante i boskość, daję mocno, sprawdź mnie na wolno. A pokażę ci triki, zero praktyki, praw fizyki, tylko styki. Uwierzy, tego nie da się przeżyć. Boli, doli i nie doli. Konkret, rytm i koncert, beat i koncept. Shift i bijam lewych MC na kolce. Oszczędź sobie, ja robię to tak, że świat traci barwy. Mocniej od petardy, droższy niż skarby. Awarii nie ma, poemat płynie. Temat walić MC w rymie. Na głowie czapka, kapka humoru z honoru dusza. Ruszam w uszach, dupa, mój freestyle jest jak sztuka, co na mnie luka. I żyga na mój widok i nie chce się ruchać. Ja wolę się postukać, fajka owień. Ja jako człowiek, co z rymu tworzy powieść. Nie wiesz o co chodzi, to wieś się kurwa powieść. Lub pierdalaj owiec. Robię to od lat jak mat na szachownicy. OSR nie znajdziesz na ulicy tam gdzie miasto. Łapię frajerów na lasu, jestem ostry jak tabasco. Nie wpierdolisz mnie nadczo. Mogę być jak macho, patrzę, ale tylko w klubie, gdzie każdy dla każdego jest z chujem. Ja czuję hip-hop, ja czuję muzykę, zapoznaj się z ryzykiem. Gdy uruchamiam krytykę, sypię rymem jak bezy cyc i kokainą. Każdy lewy MC na wolno może zginąć. Szacunek mam w dupie, robię to dla siebie leżąc pijany na glebie. O co chodzi? Złodzi slang, dodaje duszę. Jestem na majku i chuja się nie ruszę. Planeta, zapominaj z akcentach nuta. Tutaj luta dla tych moich ziomów, co mówią w twarz prawdę. Zamiast pokryjomu walić konia, ostry na mikrofonach. Jeszcze raz, 3-2-1-0, masz jakieś wąty? To mnie sprawdź lub idź straj w kąty. To jest tak jak narkotyk, wciąga, czujesz to więcej. O Ester, numer 1 MC.